wheels are turning into motion. We could ride the wide blue ocean, come our way. Like a bird, we'll soon be flying way up in the sky. And for a while, forget your worries, say goodbye. Gotta get our echt vakantieplaatje dit. Gotta Get Away van Jackie Trent en Tony Hatch. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van 22 juli. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, Zuid-Holland luistert naar jongeren bij erfgoedbeleid. Internationale muurschilderingen in Buitenhof Delft. En Nederlander verliest grip op huishoudboekje, zegt het Nibud. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Engelen geduld van Eddie Vedder, Patience of Angels hoorde je, en daarvoor de Honey Drippers en A Sea of Love. En wij gaan naar ons eerste onderwerp. Erfgoed is meer dan monumenten en oude verhalen. Het leeft pas echt als iedereen zich erin herkent. En daarom krijgen jongeren op initiatief van GroenLinks PvdA een volwaardige plek aan tafel in Zuid-Holland. Statenlid Marleen Maat is aan de lijn bij Herman de Bruin. Welkom Marleen. Dankjewel. Wat is een erfgoedtafel? Wat moet ik me daarbij voorstellen? De jongeren erfgoedtafel is een nieuw platform waarin jongeren actief kunnen meepraten en meebeslissen over het erfgoedbeleid van Zuid-Holland. Dan hebben we het over monumenten en alle zaken die daarmee te maken hebben, denk ik, hè? Erfgoed. Ja, klopt. Ja. We werken als Zuid-Holland eigenlijk al een jaar of 10 met erfgoedtafels. En die verbinden allerlei plaatsen in de provincie en mensen rond een centraal thema. Ja. Zijn jongeren daarin geïnteresseerd in het erfgoed? Ja, het lijken misschien twee aparte werelden, maar eigenlijk denk ik dat jongeren al lang erfgoed bezig zijn. Alleen misschien op een wat andere manier dan wij denken. Ze zijn bezig met hun roots, met hun identiteit en wat er leeft in de maatschappij. Maar dat doen ze vaak wel via andere vormen. Via social media bijvoorbeeld, muziek, spoken word. En ik denk dat wij die vormen heel serieus moeten nemen. En ook kunnen kijken hoe we dat kunnen verbinden met meer traditionele vormen. En materieel en immaterieel erfgoed ook samenbrengen. Gaat dat lukken? Is er al iets gebeurd in die richting? Want de erfgoedtafels, die zijn er al, begrijp ik? Die zijn er al. En ik ben er de afgelopen periode ook bij aangeschoven. En dat was eigenlijk heel erg leuk en inspirerend. Want met die tafels zijn kleine netwerkjes ontstaan waarin mensen uit allerlei verschillende hoeken samenwerken. Erfgoedexperts, vrijwilligers, ondernemers, bestuurders. Mm-hmm. En wat hen bindt is dat ze allemaal ons erfgoed levend willen houden. En daar zijn ze ook heel bevlogen over. Maar tegelijk viel me op dat het een relatief ouder gezelschap is. De erfgoedscene is behoorlijk vergrijst. Yeah. En aan de ene kant is het natuurlijk geweldig dat ouderen zo betrokken zijn. Maar aan de andere kant is erfgoed juist iets dat je door wil geven. En dan moet het wel herkenbaar zijn voor iedereen. En ook aansluiten bij de belevingswereld van degene die je wil bereiken. Door met jongeren in gesprek te gaan en ze actief vanaf het eerste moment te betrekken. Mm-hmm. En daar ben ik zelf ook al mee bezig gegaan. Dus ik ben jongeren gaan benaderen die betrokken zijn bij erfgoed. Om een voorbeeld te noemen. In Leiden wordt de museumnacht volledig door jongeren georganiseerd. Het is de enige museumnacht in heel Nederland die door jongeren wordt georganiseerd. Dus zij kiezen het thema, ze bepalen de programmering, ze doen de communicatie. En daarmee zie je dat jongeren al heel jong in hun leven bevlogen raken over erfgoed en cultuur. Mm-hmm. En tegelijkertijd ook leren om hun stem te laten horen en om invloed uit te oefenen op het beleid. Ja, en dat betekent dat het een voorbeeld is voor andere steden, zodat dat daar ook zou kunnen gaan gebeuren, zoiets. Absoluut. En er zijn heel veel voorbeelden hoor. We zien dat musea bijvoorbeeld echt werken om hun collecties ook interessant te maken voor kinderen en jongeren. Mm-hmm. Er zijn jonge stadsdichters die steeds meer ruimte krijgen voor spoken word. Dus er zijn allerlei goede initiatieven, maar wat we nog missen is een platform om dus zo'n netwerk te bouwen met elkaar. Ja. Hebt u daar een motie voor ingediend als GroenLinks PvdA bij de Provinciale Staten? Ik heb daar een motie voor ingediend en gelukkig is de motie met brede steun aangenomen. Daar ben ik heel erg blij mee. En wat we eigenlijk doen met die motie is ons bestuur oproepen om zo'n platform voor jongeren in te richten. Daarmee ruimte te geven, maar de jongeren zelf echt het eigenaarschap te geven. Dus zij bepalen de richting van de erfgoedtafel. Kijken jullie ook nog naar de open monumentendagen? Want die zijn natuurlijk heel goed bezocht, maar meestal door mensen met grijs haren. Ja, klopt. Ja. Hoewel ik ook wel verhalen hoor van mensen die bijvoorbeeld hun kleinkinderen meenemen en die dan zo enthousiast raken dat ze ook vrijwilliger worden. Dus her en der zien we goede voorbeelden. Maar het klopt. Ik denk dat de vorm waarin de Open Monumentendagen nu, de vorm die het nu kent, niet altijd even goed aansluit ook bij de belevingswereld van jongeren. En zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld jongeren met een migratieachtergrond. Mm-hmm. En dat die zich er nog niet altijd even goed in herkennen. En dat daar nog wel wat winst te behalen is. Heeft op de website van de Zuid-Holland staat er wat over dit initiatief? Nog niet. Nog niet. Iedereen kan natuurlijk wel al de aangenomen motie terugvinden. Ja. Ik denk dat, veel mensen in de provincie nu even met vakantie zijn, want de politieke recessie is net begonnen. Mm-hmm. Maar na de zomer gaan we met elkaar aan de slag om dit initiatief zo snel mogelijk vorm te geven. Dan dank ik u voor het gesprek en wens ik daar heel veel succes mee. Marleen Maat over de jongeren die bij het erfgoedbeleid betrokken dienen te worden. Heel veel succes daarmee en dank voor het gesprek. Tu sais, je suis pas malheureux. Sentimental, on peut le dire. Un peu de buée dans les yeux. À chacun de mes sourires. Et si cette vie n'était qu'un jeu? Et si on se moquait de nous? Pourquoi les gens sont si sérieux? Si Dieu existe, elle s'en fout. Toi et moi,

Redelijk recent werk van Orchestral Maneuvers in the Dark, oftewel OMD. Uit 2023 stamt hun album Bauhaus Staircase. Je hoorde Verushka. En daarvoor Zaz uit Frankrijk samen met Icar in Animaux Fragiles. En zometeen internationale muurschilderingen in Buitenhof Delft. Na Donny Hathaway, A Jealous Guy. Hij deed het live, dit Jealous Guy. Donny Hathaway was dat. Ons volgende onderwerp. Deze zomer verrijzen in Delft twee monumentale muurschilderingen. Beeldend kunstenaar en street artist Roelof Beyond Schierbeek is aan de telefoon bij Herman de Bruin. Roelof, welkom. Dankjewel, hi. Ja, je hebt een kunstnaam, hè? Beyond. Ja, klopt. Ja. Waar komt die naam vandaan? Is het gewoon een fantasietje? Dit is een naam die ik ooit heb gekozen om mezelf te pushen, om altijd weer wat meer uit jezelf te halen. Maar in dit project gaat het niet over mij. Nee. Ik ben nu de projectleider en er komen twee hele bijzondere kunstenaars een nieuwe schildering maken in de wijk. Ja, want murals zijn groot uitgevallen schilderingen, hè? Ja, dit zijn enorme schilderingen, in dit geval ruim 14 meter hoog. Dus het zijn grote zijgevels van flatgebouwen. Het is ooit begonnen om te laten zien dat de wijk mooie verborgen parels heeft. En vroeger kwam deze wijk niet zo goed in het nieuws. Maar het waren vaak mensen van buiten de wijk die schreven over de Buitenhof. Mm-hmm. Terwijl de stem van de mensen uit de Buitenhof zelf helemaal niet gehoord werd. En daar hebben we verandering in gebracht. Je zei zelf al, ik schilder niet. Je hebt wel geschilderd, maar nu even niet. Je hebt twee andere kunstenaars gevonden. Of die zijn gevonden. Klopt. Ja. Ja, allereerst het project. Het staat bekend als Nobis, wat ook betekent voor ons en door ons. Dus het toepasselijke titel. Mm-hmm. Dat is het community art programma hier. En dit keer zijn twee kunstenaars uitgenodigd. Kensuke uit Japan. Mm-hmm. En Lakshmi Manuela, een kunstenares. En dat zijn de twee bijzondere gasten die we nu gaan verwelkomen. En waarom Japanse kunstenaars? Nou, er is dus een lange handelsbetrekking of ja, een soort vriendschap tussen Japan en Nederland. Ja, dat gaat al eeuwen terug. En zij hebben ook een hele culturele uitwisseling gehad als je denkt aan, aan het keramiek. Dus er is een bijzondere link en dan met specifiek ook met Delft tussen Japan en Nederland. Ja, keramiek en Delft hoort ook bij elkaar. Als je aan Delft blauw denkt, dan kom je in Nederland, denk ik. Ja, dat is allemaal geïnspireerd natuurlijk op de Chinese en de Japanse keramiek. Mm-hmm. Want daar is het eigenlijk een beetje begonnen. Inderdaad, ja. Maar nu in Delft dus. Gaan die heel andere murals maken dan jullie dat gedaan hebben? Ja, absoluut. Iedereen heeft natuurlijk zijn individuele stijl. Mm-hmm. Kensuke doet echt een soort community art schilderingen. Dus die gaat heel veel met jongeren en met kids aan de slag. En Lakshmi Maniwela schildert heel erg veel over de kracht van de vrouw. En maakt veel taboe doorbrekende schilderingen. En hier zal zij een schildering maken die... nauw verband houdt met de vraagstelling welk familieverhaal zou doorverteld moeten worden. Zij is bezig in de wijk om verhalen nu op dit moment op te halen en te onderzoeken van ja, waar komen de buurtbewoners eigenlijk vandaan? Wat zijn hun familieverhalen? En dat gaat zij vertalen in een ontwerp voor een grote schildering. Kunst in de openbare ruimte voor iedereen. Je hoeft niet naar een museum. En als dan ook nog eens echt het... verhaal verteld wordt van de buurtbewoners, dan heb je echt een kunstwerk dat gedragen wordt door de wijk. Dus veel trots. Ja, de wijk is daar heel belangrijk in en die omarmt dit ook, begrijp ik. Ja, je had het absoluut over een museum, want het Prinshof Museum speelt ook nog een rol in het geheel. Niet voor niets Japan ook, want er komt een tentoonstelling daarover, hè? Klopt, ja. Ja, er komt inderdaad een tentoonstelling die te maken heeft ook met de Japanse kunstenaars... allemaal natuurlijk met die overlapping in het keramiek. En wanneer kunnen we de schilderingen bewonderen als ze klaar zijn? Nou, de schilderingen worden gemaakt in augustus. En er is een feestelijke opening op 30 augustus. Oké. Dan moeten mensen absoluut naar de Buitenhof komen. We hebben hele bijzondere gasten als een ambassadeur van Japan. En er komen ook wethouders om het te openen. Dus dat is absoluut wel een feestelijk moment. Kom zeker even kijken in de maand augustus. En als je dat niet lukt, dan naar de opening. En anders, zodra de schildering af is, dan staat hij er gewoon. Dus absoluut de moeite waard om naar de Buitenhof te komen. En zeker nu met de collectie met straks 5 grote schilderingen, is het absoluut een ommetje waard. Ja, heb je een soort kunstroute bijna in de Buitenhof. Absoluut, absoluut. Zeker weten. Dat is mooi om dat allemaal te horen van Roelof Schierbeek. Oftewel beeldend kunstenaar, street artist Beyond. Veel succes met alle dingen die moeten gebeuren voor die tijd nog. Want het is toch een heel groot project, denk ik zo. Ja, zeker, zeker. Ja. En dank voor het gesprek. Oh, heelheid zijn compleet. Ik blijf mooi zoeken, omdat ik heel goed weet. Vanaf hier kan ik elke kant weer op, maar er is geen weg terug. Of ik nou rechts of links of recht naar voren vlucht, alles goed, maar ik wil nooit terug. En ik wil nooit terug. Vanaf hier, vanaf hier. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Cliff Richard, hij maakte het in 1983, dit Ocean Deep. En daarvoor Marlijn uit Nederland. En vanaf hier. Zometeen, Nederlander verliest grip op huishoudboekje. Na Bloodstone, een natural high. Formatie Bloodstone was dat. Ons volgende onderwerp. In de strijd tegen schulden moeten consumenten meer tegen zichzelf in bescherming worden genomen, zegt financieel voorlichtingsbureau Nibud. Karin Radstaak vertelt aan Herman de Bruin hoe dat zou moeten. Karin, welkom. Ja, hallo. En hoe gaat de Nederlander het verlies op het huishoudboekje vergeten of kwijtraken? Jullie zijn met budgetten bezig en mensen hebben moeite met dingen te betalen, hè? Ja. Een directe oorzaak is daarvoor op dit moment nog lastig aan te wijzen. Een aantal jaar geleden toen bijvoorbeeld de enorme inflatie er was en bij heel veel huishoudens de energierekening enorm steeg. Dat was een heel duidelijke aanleiding, namelijk de inflatie en de prijzen stegen. En op dit moment weten we het niet zo goed. Het is alleen iets wat het CBS heeft geconstateerd en waar wij Ons mee bezighouden. Ja, jullie zijn van het budgetteren. Dus mensen die weten precies wat ze uit moeten geven. Maar heel veel mensen weten dat niet goed, hè? Nee, het is als je echt grip op je geld wil hebben, dan is het heel goed om echt op te gaan schrijven. Of je dat nou in je computer doet of op je telefoon of gewoon met pen en papier. Maar op te schrijven, wat heb ik nou aan inkomsten en wat heb ik aan uitgaven? Want dan weet je namelijk of het wat je doet, of dat kan of niet. Maar nu zeggen jullie, de vaste lasten zouden op één dag afgeschreven moeten worden. Wat heeft dat voor voordelen dan? Nou, nu worden vaste lasten heel vaak verspreid over de maand afgeschreven. Mm-hmm. Sommige al bijvoorbeeld 1 of 2 dagen voordat je salaris wordt gestort. Andere pas tegen het einde. En zo ben je verspreid de hele tijd uitgaven die van je rekening afgaan. Waarvan je weet dat het gaat gebeuren. En op een gegeven moment weet je ook ongeveer welke datum. Maar toch is het lastig dat je eigenlijk de hele tijd toch geld op je rekening staat waar je eigenlijk niet over kunt beschikken. Want dat gaat nog afgeschreven worden. Ja, dat moet je dus. Dat moet je goed in de gaten houden dus. Ja, dat moet je goed in de gaten houden. En op het moment dat het dus allemaal in één keer van je rekening af zou zijn, dan weet je, oké, de rest van de maand heb ik dit bedrag om mee toe te moeten komen. En zijn die organisaties die vaste lasten berekenen in staat om dat op één dag te doen? Je zou zeggen, dat schuif je een paar dagen op en dan doe je het de 31ste of de 30ste, bijvoorbeeld. Ja. Nou, soms kan je het zelf vragen bij organisaties. Van, ik wil graag liever op een ander moment. En er zijn ook zeker bedrijven, organisaties die daar jou ter willen zijn om dat op een ander moment te doen. Maar er zijn er ook die zeggen, nou, dat kan niet. Dat heb ik zelf ook wel eens ondervonden. Ik dacht, nou ja, maar waarom dan niet? Want het zou mij heel erg schelen als het wel kon, maar dat is dan toch wel kennelijk niet mogelijk. Maar dat kan, en je kan het zelf al aangeven. Maar er moet natuurlijk aan de andere kant ook iets veranderen dan. Omdat als je ervoor zou kiezen dat alles op één moment wordt afgeschreven, dan is het ook belangrijk dat iedereen op hetzelfde moment bijvoorbeeld het salaris binnenkrijgt. Of de uitkering, het pensioen. Dus aan de inkomstenkant moet dan ook wel iets gebeuren. Er zijn heel veel mensen die toch niet op tijd kunnen of willen betalen. Ja, dat klopt. Zou de politiek een rol kunnen spelen in het feit dat de betaaldagen op één datum komen? Die kunnen ongetwijfeld ook invloed op uitoefening. Het klinkt wat van, nou ja, we weten het eigenlijk niet zo precies. Maar is de politiek ermee bezig of hebben jullie daar geen contacten mee? Nou, er is volgens mij wel eens eerder is het in de politiek aan de orde gekomen. Maar toen nog niet echt opgepikt. Maar het blijft natuurlijk nog steeds een idee waarvan je kan denken, ja, in een andere tijd is er misschien meer grond onder te vinden om het wel door te gaan voeren. Of in ieder geval een heel eind daarmee te kunnen komen. Ja. Het zou fijn zijn als mensen echt altijd de keuze zouden hebben, bijvoorbeeld. De keuze tot op dat de laatste dag? Ja. Nou nee, om bijvoorbeeld het echt dat je bij iedereen altijd moet kunnen kiezen voor het moment. Als je ergens lid van wordt, dat je zegt, nou, ik wil het op die dag afgeschreven hebben. Ja, want dat komt mij het beste uit. En niet iedereen krijgt ook op dezelfde dag zijn salaris of zijn inkomen binnen. Dat blijft lastig. Ik hoor al dat het een lange weg wordt om dit te realiseren, als het ooit gerealiseerd gaat worden. Ja, maar goed, het is niet de eerste keer dat er misschien iets wordt geopperd wat in de aanvang ingewikkeld lijkt, maar wat misschien wel zinvol is om toch energie te gaan steken. Het Nibud heeft een lange adem nodig. Ja, dat sowieso. Dat die hebben we ook. Ja. Die heb je ook, ja. Dat is heel mooi. Mensen die toch even iets meer willen weten over het Nibud in het algemeen of over deze persoonlijke zaken, die kan terecht op jullie website? En daar kan je ook allerlei handige hulpmiddelen vinden om grip op je geld te krijgen en te houden. Ja, grip op je geld is natuurlijk heel belangrijk. Daar zorgt het Nibud in ieder geval voor. Karin Radstaak, zij sprak erover. Als de Nederlander die verliest grip op het huishoudboekje. Het kan beter en het gaat ook beter worden, maar het zal nog even gaan duren. Dank voor het gesprek. Feel my love. I know you haven't made your Dit is De Late Avond. Wijze raad van de Cranberries, Never Grow Old, en daarvoor Bob Dylan met Make You Feel My Love. En dat was De Late Avond van dinsdag 22 juli. Morgen is er een nieuwe Late Avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten.